Taszki. Nem, ott van, hogy szállj ki, akkor menjünk be a papucsomé. A kutyán rám támad. Gyuri! Gyuri! Gyurika! Ja, az enyém már kikapcsolt az izé. Pedig a négy kerék hajtás kikapcsoltak. Lehet önteni, hogy itt a helyre. Várjál, ott a... Ahol az autó szokott állni, ott a... Az meg azt az a magna. Magot kiállt az út kint az ég alatt. Hát az egyik kiröltre megyek, bár repülőtre megyek komolyan. No. Ott az a befőszi. Hát jó. Vagy akkor a kukorica. Úgyhogy... No, akkor van fa, csak a magra szarra kellett. Nem lesz még mostanában. Hogy? Lesz le biztos egy pár lapa. Még nekem közöttük az áltás, hónap, ma minden jó. Azon meg közvetlen a minél, kocsi, közvetlen a húzó, vagy útvállat, ez majd jöhet. Két alapon álltunk. Aztán elindultam, akkor mint is megyünk a gyerekét. Aztán én kívülök autóval, az ötöl az elmiskodjon. Kettem fel az egyébként, az által tőle. Hónap, hó, már mindjárt szombat vasárnap, a vasárnapi dolgok. Már jó, még az etevasz. Te a bekevas meg a... Ma nem kell. Bekevas, ki van, a csavarok megvannak. Mit kell, már csak kérdezik. Arra még legyen a szár. Még arra, hogy legyen a szár, meg megyünk, meg először el kell veszni, ott aztán majd, az már őszi szár. Hát ez az a szár, ha mindjárt pékül se, rohanna úgy be mindent. Ebben azért, amikor voltak ilyen zöld szára, nem tudom, hogy a sötét csak zöld szár, de ott nincs már semmi kicsit hátrát kéne kivenni. Máme mi že ako to prosta. Hola, mondo. Ke csak a kereső 30. Hoj. Hoj, tudom, csak azt mondom. Köszönöm. Jó, ez fajn.